หรือตั้งจิตไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาความหมายรู้ว่าสบายและลหุสัญญาความหมายรู้ว่าเบาในกายอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมเบากว่าอ่อนกว่าควรแก่การงานกว่าและผุดผ่องกว่าก้อนเหล็กที่ไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมเบากว่าอ่อนกว่าควรแก่การงานกว่าและผุดผ่องกว่าแม้ฉันใดสมัยใดตถาคตตั้งกายไว้ในจิตหรือตั้งจิตไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมเบากว่าอ่อนกว่าควรแก่การงานกว่าและผุดผ่องกว่าก็ฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดตถาคตตั้งกายไว้ในจิตหรือตั้งจิตไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมลอยจากพื้นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยตถาคตย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายซึ่งเบาถูกลมพัดก็ลอยจากพื้นดินขึ้นสู่อากาศโดยไม่ยากเลยแม้ฉันใดสมัยใดตถาคตตั้งกายไว้ในจิตหรือตั้งจิตไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมลอยจากพื้นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยตถาคตย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอโยคุละสูตรที่สองจบสามภิกขุสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้ภิกษุได้วิมุตติภิกษุทั้งหลายอิทธิบาทสี่ประการนี้อิทธิบาทสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารอิทธิบาทสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอิทธิบาทสี่ประการนี้ที่ภิกษุนั้นเจริญทำให้มากแล้วภิกขุสูตรที่สามจบสุทธิกสูตรว่าด้วยอิทธิบาทล้วนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาทสี่ประการนี้อิทธิบาทสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3.เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารอิทธิบาท4ประการนี้สุทธิกสูตรที่4จบปฐมภละสูตรว่าด้วยผลแห่งการเจริญอิทธิบาทสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอิทธิบาทสี่ประการนี้อิทธิบาทสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารสองเจ

ถาคตะสูตรสี่คังคาไปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาไปยาน 1-12 คังคานาทีอาทิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ที่ปราจีนเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ที่ปราจีนบ่าไปสู่ที่ปราจีนหลากไปสู่ที่ปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอิทิบาท4ประการทำอิทิบาท4ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนเป็นสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอิทิบาท4ประการทำอิทิบาท4ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิปทานสังขาร 2. เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิปทานสังขาร 3. เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปทานสังขาร 4. เจริญอิทิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปทานสังขารภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอิทิบาท4ประการทำอิทิบาท4ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลคังคานาทีอาทิสูตรที่1-12จบคังคาเปยยานละวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมปาจีนินะสูตร 2-5 ทุติยาธิปาจีนินะสุตตะจตุกะ6. ฉัฏฐปาจีนินะสูตร 7. ปฐมสมุทธนินะสูตร 8-12 ทุติยาธิสมุทธนินะสุตตะปัญจกะอัปมาทวักพึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ตถาคตสูตร 2. ปทสูตร 3. กูตสูตร 4. มละสูตร 5. สารสูตร 6. วสิกะสูตร 7. ราชาสูตร 8. จันทิมะสูตร 9. สุริยะสูตร 10. วัฏฐสูตรพละกรณียวรรคพึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. พละสูตร 2. พีชสูตร 3. นาคสูตร 4. รุกขสูตร 5. กุมภสูตร 6. สูกสูตร 7. อากาสสูตร 8. ปฐมเมฆสูตร 9. ทุติยเมฆสูตร 10.นาวาสูตร 11. อาคันตุกะสูตร 12. นาทีสูตรเอสนาวรรคพึงให้พิสดารรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อาสวะสูตร 4. ภวะสูตร 5. ทุกขตาสูตร 6. ขีละสูตร 7. มละสูตร8. นีฆสูตร 9. เวทนาสูตร 10. ตัณหาสูตร 11. ตัสสินาสูตรแปดโอคะวักหมวดว่าด้วยโอคะ 1-10 โอคาทิสูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุทธัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง5ประการนี้อุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปราคะ 2. อรูปราคะ 3. มานะ 4. อุทัจจะ 5. อวิชชาอุทธัมภคยสังโยชน์5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท4ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภคยสังโยชน์5ประการนี้อิทธิบาท4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิปัฏฐานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิปัฏฐานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปัฏฐานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปัฏฐานสังขารภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท4ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภคยสังโยชน์5ประการนี้พึงเพิ่มข้อความให้พิสดารเหมือนมัคคสังยุตโอคาที่สูตรที่1ถึง10จบโอคาวรรคที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1โอคสูตร2. โยคสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันธสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นิวรณสูตร 8. อุปาทานขันธสูตร 9. โอรัมภาคยสูตร 10. อุทธัมภาคยสูตรอิทธิปาทสังยุตที่7จบ